الباب الواحد والخمسون وثلاثمائة باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها لوگوں کے راستے سایہ دار جگہ پانی کے گھاٹوں اور اس قسم کی دیگر جگہوں میں قضاء حاجت کی ممانعت کا بیان والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف پہنچاتے ہیں پس تحقیق انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو صحابہ نے عرض کیا وہ لعنت والے دو کام کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کی سایہ دار جگہ میں قضاء حاجت کرے مسلم